sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 listopada, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nowe ugrupowanie na prawicy powstaje na bazie Polski Razem. Za kilka godzin poznamy nazwę i liderów. W Moskwie rewizje w mieszkaniach jednej z nacjonalistycznych organizacji są podejrzenia, że mogło dojść do zamachów. Karty zdrowia będą mieć drzewa w Krakowie. Żeby faktycznie zarządzać i dobrze dbać o te drzewa, no to trzeba najpierw wiedzieć, co im dolega. Na stadionie PGE Narodowy w Warszawie rozpoczyna się kongres Polski Razem, Zjednoczonej Prawicy i konwencja zjednoczeniowa Polski Razem, Republikanów, Środowisk Wolnościowych i Samorządowych. Poznamy nazwę i liderów nowego ugrupowania. Do Warszawy ma przyjechać około 1000 spośród kilku tysięcy członków ugrupowania Jarosława Gowina. Na kongresie jest Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, jak mają przebiegać obrady. Zjazd członków Zjednoczonej Prawicy rozpoczyna się dokładnie za pół godziny. Po oficjalnym przywitaniu do zgromadzonych na Stadionie Narodowym ma powiedzieć wicepremier Jarosław Gowin. Zostanie też zaprezentowany krótki spot z nową nazwą partii. I jaką? No to cały czas utrzymywane jest w tajemnicy i dowiemy się tego dokładnie za godzinę. Ale o tej nowej formacji, tworzonej, jak mówiłaś, w ramach Polski Razem, wiemy już trochę z wcześniejszych wypowiedzi lidera tego ugrupowania, czyli Jarosława Gowina. A wiemy m.in. to, że będzie partią nowoczesną, europejską. Będą ją wspierać działacze chrześcijańskiego ruchu samorządowego, członkowie Stowarzyszenia Republikanie, no a także m.in. prezydent Kalisza i trzej byli współpracownicy Janusza Korwin-Mikkego. Do tego nowego ugrupowania dołącza też, co ogłosił przed chwilą na sali Jarosław Gowin, były poseł Nowoczesnej Zbigniew Gryglas. Wokół tej nowej partii mają też powstać takie specjalne ciała doradcze. Będą skupiała zarówno przedstawicieli partii, jak i ekspertów spoza polityki. Gościem specjalnym Kongresu Zjednoczonej Prawicy miał być prezes Jarosław Kaczyński. Niestety lider PiS rozchorował się i zostanie od niego odczytany tylko list. Dziękuję za tę informację, mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu badają szczątki ludzkie znalezione na terenie dawnego obozu niemieckiego Gross-Rosen w Rogoźnicy. Mają ustalić wiek ofiar odnalezionych w zbiorowej mogile oraz przyczynę zgonu. Specjaliści pobiorą też materiał do analizy DNA, tak aby można było zidentyfikować z imienia i nazwiska. Prace na terenie wskazanym przez byłego więźnia belgijskiego lekarza obozowego zostały przerwane z powodu pogody. Na razie znaleziono szczątki 64 osób, ale to nie koniec poszukiwań, mówi Katarzyna Pawlak-Weiss z wrocławskiego oddziału IPN-u. Może być więcej. W relacji tego więźnia, tego lekarza obozowego pojawia się liczba 300 osób pochowanych. Czy jest ona możliwa? Tego nie wiemy jeszcze. Na początku tej mogiły był to pochówek pojedynczy, później były kilkuwarstwowe i dlatego trudno było tak na wstępie ocenić, ile tych osób może się znajdować. Poza szczątkami ludzkimi archeolodzy wydobyli też rzeczy osobiste, to m.in. miski, kubki, łyżki czy okulary. Drugą dobę w Moskwie trwają rewizje w mieszkaniach działaczy nacjonalistycznej organizacji. Policja i służby specjalne twierdzą, że działacze chcieli dokonać zamachów terrorystycznych w trakcie obchodzonego dziś w Rosji Dnia Jedności Narodowej. Jak informuje agencja RBK, moskiewscy nacjonaliści zamierzali podpalić w stolicy Rosji budynki administracji państwowej, dokonać napadów na funkcjonariuszy policji. W mieszkaniach co najmniej 20 działaczy organizacji Artpadgatowka znaleziono białą broń, pistolety pneumatyczne, substancje łatwopalne, odzież z nacjonalistycznymi symbolami oraz literaturę zawierającą ekstremistyczne treści. Według rozgłośni Echo Moskwy podobne akcje zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa w kilku innych miastach Rosji. Echo Moskwy informuje, że organizator ruchu Artpadgatowka, Wiaczesław Malcew, związany w przeszłości z opozycyjną Partią Narodowej Wolności, przebywa obecnie za granicą, ukrywając się przed rosyjskimi organami ścigania. On sam poinformował rosyjskie media, że nie istnieje żadna organizacja, a jedynie portal w internecie noszący nazwę Artpadgatowka. Jednocześnie oskarżenia pod adresem swoich zwolenników nazwał brudną prowokacją. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Krakowie drzewa będą mieć swoje karty zdrowia. Urzędnicy chcą, by wszystkie na podległych im terenach były monitorowane m.in. pod względem chorób. Każdy będzie mógł przeglądać te dane w internecie. To pierwszy taki system w Polsce wzorowany na rozwiązaniach wprowadzonych w Berlinie. Według wyliczeń urzędników w mieście rośnie ponad 1 000 000 drzew, z czego około 200 tysięcy na terenach będących pod opieką Zarządu Zieleni Miejskiej. Każde z nich będzie miało teraz założoną kartę z dokładnym opisem. Co to za gatunek, jak jest duży, jaki ma obwód pnia, jaka jest duża korona, jak jest wysokie, czy ma na sobie gniazda ptasie, budki, czy się jakoś wyróżnia. No i też najważniejsze, w jakiej jest kondycji. Tłumaczy Łukasz Pawlik z Zarządu Zieleni Miejskiej.

że ten ciężar niepotrzebny, że wystarczy tylko zgoda, by powtarzać wielkie słowa nieustannie i z oddaniem na jego zawołanie w świat je nieść. Idę tam, gdzie nie jest smutno, idę tam, gdzie dziś to jutro, idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar, idę tam, gdzie nikt już nie gra, idę tam, gdzie niepotrzebny żaden strój. Idę tam, gdzie nie jest smutno, idę tam, gdzie dziś to jutro, idę tam, gdzie będzie lepiej niż jest tu. Idę tam, gdzie znika ciężar, idę tam, gdzie nikt już nie gra, idę tam, gdzie niepotrzebny żaden strój. Lubię gadać z Leonardem, jak z żołnierzem, co ma warte, jak z tym draniem w garniturze ciasnym ciut. Hmm. 15 lat minęło i Marcin Styczeń znowu zawitał do Markowani. Witaj. Witam serdecznie, panie Marku. Nie pamiętałem, że to aż tak daleko było. Był rok 2002, Kobieta w stylu retro, singiel wydany przez Polskie Radio z Markiem Napiórkowskim na gitarze. Tak, teraz, znaczy jak teraz mi przypomniałeś, to oczywiście pamiętam to. Marcin z nową płytą, która okazuje się 7 listopada, nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, bo wtedy dokładnie wypada pierwsza rocznica śmierci Leonarda Cohena, stąd płyta Lubię gadać z Leonardem. Wiesz, nie podejrzewałbym cię o to, że jesteś fanem Leonarda Cohena. Ja zawsze uwielbiałem jego piosenki, ale nie miałem odwagi śpiewać tych piosenek, bo to ciężar gatunkowy jest wielki. I jeszcze rok temu nie myślałem, że taką płytę w ogóle wydam. Kiedy Leonard Cohen zmarł, koncertowałem wtedy w Chicago. Następnego dnia dostałem telefon od Piotra Bakala, bo miałem zaplanowany koncert na Oppie. Mhm. I Piotrek mówi, słuchaj, w związku ze śmiercią Leonarda Cohena wszyscy w swoich koncertach muszą zaprezentować któryś z utworów Leonarda Cohena. Pomyślałem, no pewnie wykonam któryś z wielkich przebojów, albo Alleluja, Dance Me to the End of Love, Suzanne. Ale ja zachwyciłem się ostatnimi piosenkami Cohena i mówię, może spróbuję swoich sił i przetłumaczę jedną z piosenek. I to była właśnie ta, której słuchaliśmy. I wtedy uwierzyłem, że ja własnymi słowami mogę także jakoś taką swoją cegiełkę przyłożyć do popularyzacji tej twórczości, bo przecież największe piętno tutaj odcisnął Maciej Zębaty i dzięki niemu w ogóle Cohen był tak bardzo popularny w Polsce. Tak, i piszesz tutaj, że to właściwie te tłumaczenie piosenek Leonarda Cohena to była taka trochę rozmowa z nim. Tak, bo każde tłumaczenie w jakimś sensie jest interpretacją i no, próbujemy się w naszym polskim języku zmieścić w tej liczbie sylab, no którą Cohen napisał tak po angielsku i za każdym razem to jest takie pytanie trochę do mistrza, panie Leonardzie, czy ja mógłbym to powiedzieć trochę inaczej. Mhm. I mam takie wewnętrzne przekonanie, że tą zgodę dostałem, ale to tak naprawdę teraz wszystko w państwa rękach, czy państwo zaakceptują te piosenki w tych tłumaczeniach, bo przecież fanów Leonarda Cohena w Polsce jest wielu. Tak, i piszesz też tutaj w takim wstępniaku, że Leonard Cohen nie był wesołym człowiekiem, takim powiedzmy radosnym, ale że jednak szedł w kierunku światła. Ja go tak postrzegam, chociaż ten ostatni jego akcent i ta płyta You Want It Darker była taka... No to tak, to już takie rozliczenie właściwie z życiem. To niesamowite, że on tak potrafił to zrobić i podarował nam takie... Tak, ale z drugiej strony ja zawsze widziałem w nim światło. On zresztą niesamowicie żartował, nawet o tym swoim odchodzeniu w 2012 roku, kiedy ukazała się płyta Old Ideas, żartował, że doszedłem do wniosku, że jednak umrę. Miał to poczucie humoru, miał taką autoironię. I w tych piosenkach, mimo że pełne mroku, zresztą Andrzej Poniedzielski często mówi, że smutek moglibyśmy mierzyć w Koenach. Tak. To mimo tej depresji wieloletniej, to w tych piosenkach jednak ten mrok jest oswajany. I ja przynajmniej w nich dostrzegam nadzieję. Zresztą ci, którzy słuchali już tych piosenek, mówią, że moje wersje są ciut jaśniejsze. I tak chciałem to zrobić. Marcin Styczeń jest naszym gościem. Posłuchajmy następnej piosenki. Gwiazda upadła, już muszę biec. Nie mam daleko, obok jest bar. Tam na gitarze w weekendy gram. Mówią, że jestem podobno tym, który się poddał, nie wierzy w my. Takich jak ja wciąż paru jest. Nie biorą nic ze sobą też. Żegnaj upadła gwiazdo ma. Mówiłaś prawdę prosto w twarz, że miałaś życie nie takie jak mogłabyś mieć, gdyby nie ja. Głupi ma życie, którego sny krążyły bardzo daleko od my. Takich jak ja wciąż paru jest. Nie biorą nic ze sobą też. Też gwiazda upadła, już muszę biec. Nie mam daleko, obok jest bar. Tam na gitarze w weekendy gram. Mówią, że jestem podobno tym, który się poddał, nie wierzy w my. Takich jak ja wciąż paru jest. Nie biorą nic ze sobą też. A jeśli spotkam cię kiedyś tam, czy będę umiał ukryć swój żal, że także inne słyszały ten tekst. Nie biorę nic, więc ciebie też. Nie biorę nic. To nie najważniejsza piosenka na ostatniej płycie Leonarda, Traveling Light. Nie biorę nic. Marcin Styczeń jest naszym gościem. Powiedz jeszcze o realizacji płyty. Chris Aiken pracował z tobą. Tak, Chris Aiken, kanadyjski realizator, od wielu lat pracujący w Polsce. Bardzo się cieszę, że na niego trafiłem, bo dla Kanadyjczyków Coen to jest ikona. I dla mnie ważne było, że on zaakceptował i barwę mojego głosu i sposób wykonania tych utworów, bo to dodało takiego wiatru w żagle, że idziemy dobrze. Zresztą Kanadyjczycy czy Amerykanie, oni są pozytywni. I on za każdym razem mówił, że it's great. I to po prostu była przyjemność. Pierwszy raz chyba miałem taką przyjemność pracy w studiu. On stworzył taką niesamowitą atmosferę. Zresztą to nie tylko realizator w dużym stopniu, także współtwórca tej płyty, bo on zagrał w wielu utworach na perkusji. Jest świetnym perkusistą. Trafił tutaj, grając w jednym zespole, zakochał się w Polce i w Polsce i został. I tak jest do dzisiaj. No tak, ale nie musiałeś specjalnie obniżać obniżać głosu, żeby brzmiało to dobrze. Panie naturalnie Marku, ci obniżę. To jest ciekawe, że ja generalnie z tym głosem cały, to jest moja wielka podróż, bo ja kiedy byłem nastolatkiem, chciałem śpiewać zawsze wysoko i mnie ciągnęło w te wyższe rejestry, a później kiedy zacząłem pracować głosem i trochę jako dziennikarz i jako lektor, to stwierdziłem, że to wysokie śpiewanie mi nie służy i naturalnie ten głos się obniża i na tej płycie, w zasadzie na całej tej płycie zaśpiewałem takim głosem zbliżonym do mowy i wydaje mi się, że to jest chyba przełom, który też jakoś będzie znaczący w tej mojej karierze i od tego momentu zacznie się inne śpiewanie. Takie mam poczucie wewnętrzne. A powiedz, myślisz, że będziesz koncertował z takim materiałem? No już koncertów jest zaplanowanych parę. 7 listopada mamy premierę w Hybrydach. Zapraszam Państwa gorąco o godzinie 19. Dzień później gramy koncert w Polskim Radiu Lublin. Już na styczeń mam koncert, wiem, w Stalowej Woli, później Piastów, ale jeszcze w tym roku na pewno kilka koncertów się odbędzie. Białystok, już są zaawansowane rozmowy, ale nie chcę jeszcze zdradzać terminu. No dobrze, no w każdym razie cieszymy się z nowej płyty. Lubię gadać z Leonardem. Marcin Styczeń śpiewa piosenki Leonarda Cohena. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I powodzenia. Dzięki. Mamy płyty dla Państwa, 2, 2 i 7 3, tak? Mamy. Ola za chwileczkę je, z autografem będą. Tak, a na zakończenie jeszcze jedna piosenka. To będzie też wyjątkowy utwór, jak w przypadku wszystkich właściwie Leonarda. Akurat dobrze na zakończenie. Amen. Do mnie wciąż, że nad brzegiem twej rzeki zniknie wreszcie pragnienie i głód. Mów do mnie wciąż, aż zrozumiem swój sprzeciw, aż zrozumiem to cierpienie i ból. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen. Mów do mnie wciąż, że ofiary śpiewają, a poczucie winy ma jeszcze sens. Mów do mnie wciąż, niech dziś wszyscy uznają, że zemsta w twoich rękach jest. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen. Mów do mnie wciąż, że tam dzień wygrał z nocą, chociaż tutaj miała wiecznie trwać. Mów do mnie wciąż, że anioły wciąż psocą i być może staną w moich drzwiach. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen. Amen. do mnie wciąż, że grzech świata cały został zmyty przez baranka krew. Mów do mnie wciąż, że gdzieś w nas ocalały resztki wiary tych, co szli na rzeź. Mów do mnie wciąż, abym umiał na trzeźwo przejść z twą pomocą przez każde piekło. Mów do mnie wciąż, nieustannie powtarzaj, mów, że mego dobra chcesz. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Marcin Styczeń, płyta Lubię gadać z Leonardem, premiera 7 listopada. To jeszcze przypomnijmy, że 6 listopada w studiu koncertowym imienia Lutosławskiego koncert słynny Niebieski Prochowiec w reżyserii Romana Kołakowskiego. I na ten koncert mamy zaproszenia teraz 2 2 7 3. Proszę dzwonić. Walks as if in mourning, her eyes turn to the ground. Lost but hoping she will soon be found. Emerging with the darkness that's swelling up inside, says, well, love has left me no one to walk beside. With no way to right the wrong done by we who don't belong. To those who don't belong.

minha frente ao espelho e vento outro conselho me dou que não tenho. Eu vou, mas sempre venho. Mais uma vez o amor que a gente faz, o amor que a gente fez, o que morreu e hoje nasceu, é seu. Mais uma vez. Delikatesy. Szkoda, że Stacy tym razem chyba nie przyjedzie na promocję nowej płyty, bo bardzo lubię z nią rozmawiać. Okazało się, że jest wersja deluxe tej płyty, poszerzona jeszcze o dwa utwory. No właśnie taką wersję deluxe kupiłem sobie podczas ostatniej podróży do Ameryki. Mówię tutaj o nowej płycie Mary J. Blige, Strength of a Woman. No i tak patrzę na okładkę i wygląda mi na to, że Mary J. z biegiem dni, z biegiem lat wygląda coraz lepiej. A na dziś wybrałem piosenkę Thank You. Call me by surprise when you show me your true color. Yeah. I can't believe I ever trusted you. Consider you my friend and my lover. Ooh. I think of how I went so hard for you. Gave my heart to you. Went to war for you. I got scars for you. What a dead time behind bars for you.